Με το ίδιο μακό και με κέφι κακό φύγαν μέρες. Το φεγγάρι απ' τη μια και το κόσμο η ζημιά βάλαν βέρες. Τι θα κάνεις εσύ, είναι 9:30. Και προτού να γνωστώ σταυρουδάκι Χριστό, μες στα δόντια μασά. Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δε σηκώνω. Μόνο εσένα κι είμαι εντάξει, το ταβάνι έχει πετάξει δυο φωτιές στον ουρανό. Μόνο εσένα.